तुझसे चुरा ले खुद में तू यूं छिपा ले मुझको ना हो मेरा पता रात भर प्यार की आज बारिश तले जिस्म से रूह तलक आज हम भी गले हो चुरा ले खुद में तू यूं छिपा ले मुझको ना हो मेरा पता